right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, numele meu este Cristi Rițu, urmează o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Și azi pe locul 100 se află Travis McCoy alături de Bruno Mars cu Billionaire, pe 99 Lifehouse Storm, 98 pentru Celia și Mahombi Love to Party. Locul 97 ocupat săptămâna aceasta de Jeremiah și 50 Cent cu Down on Me. Ne oprim pe locul 96 pentru un hit New Entry, Mike Angelo, Belong to You. New Entry this week. Angel came and saved my soul. When I couldn't find my way back home, she gave me love and saved me from this world. There will be no more tears to cry and no more clouds up in the sky. You wipe away the sorrow and light the road I follow. Intri pe locul 96 pentru Mike Angelo cu hitul Belong to You, 95 pentru Don Omar, Danza Kuduro, 94 Lucky Man Project, Pumpin, iar pe locul 93 ascultăm Gotye și Kimbra pentru că n-am mai ascultat de mult Somebody That I Used to Know.

Pe locul 79 în Airplay 100 la Kiss FM, Arash și Sean Paul și Max Me Go. 78 The Script și Will.i.am Hall of Fame. 77 pentru Your Body, piesa cântată de Christina Aguilera. 76 Florida, I Cry. 75 Francesca cu Paradise. Pe locul 74 se instalează săptămâna aceasta Martin Solveig, The Night Out. 73 pentru Casper Björk cu Heaven. Iar pe locul 72 Calvin Harris, Sweet Nothing. Ne oprim pentru următoarele minute pe locul 71 și o ascultăm din nou pe Andreea Bănică, Hoodie. Feel that. Între timp am parcurs rapid ultimele 10 poziții din Airplay 100. La Kiss FM continuăm locul 70 ocupat de Skrillex, 69 pentru Locked Out of Heaven hitul lui Bruno Mars, 68 Stroke 69 Jamaica. Pe locul 67 Bin Vitat. Mergem acum pe poziția cu numărul 66 și o ascultăm pe Mamacita, Knocking at Your Heart. Airplay 100 only at Kiss FM. Mamacita este 7 locuri mai sus față de săptămâna trecută, azi pe locul 66. Iar acum ne pregătim pentru hitul de pe locul 65 cântat de Adele. Imediat ascultăm Set Fire to the Rain. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 65. I let it fall. To stand in your arms with locuri mai sus față de săptămâna trecută pentru hitul cântat de Adele, Set Fire to the Rain, este azi pe locul 65, pe 64 One Direction, Kiss You, 63 Raluca, All For You, 62 pentru Jamie Woon și hitul Shuda, 61 Smiley, Dead Man Walking și e timpul să vă dau în difuzoare o nouă recapitulare. Number 70. E bine de dat, fetele se mișcă, bine de dat. E bine de dat, fetele se mișcă. Number 65. Locul 60 ocupat de Will.i.am și Britney Spears, Scream and Shout, este un hit care în ultima săptămână urcă 24 de locuri. Pe 59, Luda Chris alături de Usher și David Guetta, Rest of My Life. Iar pe locul 58, cel mai nou hit cântat de Loreen, ascultăm chiar acum la Kiss FM, My Heart Is Refusing Me. I've been crushed, beaten down, and I'm frozen to the ground. Like a fool, I trusted you, still I'm hopelessly in love. despărțim de Loreen și My Heart Is Refusing Me, hitul de pe locul 58, pe 57 Solo și Siren, Home Is Where It Hurts. Iar acum pe locul 56, New Entry, nou hit de la Ina, More Than Friends. New Entry this week. Hit cântat de Ina pătrunde în Airplay 100 la Kiss FM, direct pe locul 56, se numește More Than Friends. Locul 55 ocupat săptămâna aceasta de Cerebel și Helen, Kaboom. Pe 54, Loreen cu Euphoria. 53 pentru Emil Azaria, Tu Amor. Pe locul 52, Cheo și Schizo Skills, O Singură Noapte și Pauză. Ne oprim pe locul 51 și ascultăm Fly Project, Back in My Life. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying. Stay with me, I'll never be alone. Stay with me. life. Oh, back in my Am ascultat-o pe Julian direct de pe locul 50. Suntem la jumătatea clasamentului și urcăm pe 49 DJ Project și Adela Popescu. Bun rămas, 48 pentru Maroon 5, One More Night. Iar pe 47 stă liniștită Alicia Keys alături de Nicki Minaj, Girl on Fire, un hit care urcă 15 locuri. Alicia Keys și Nicki Minaj, Girl on Fire, un hit care se află deocamdată pe locul 47. Pe 46, Ina, Tu și Eu, 45 pentru Justin Bieber și Nicki Minaj cu Beauty and the Beat, 44, Analesco, Yama, iar pe locul 43, Brighi și Pașaman, ascultăm chiar acum Ce te faci. Ce te faci, hey, că nu te pot confunde de ochii mei. Ce mă fac, ce mă fac, ce mă fac, yeah. Te găsesc one, you the one that I need. Nu renunț la tine cum nu renunț la uita. Îți apar în vis și te vrăjesc ca în Florida. Dar timpul se scurge, întoarce clepsidra. Tu vrei să fii doar al tău. Am a good boy, am a gangsta, am tofet de băiat rău. Și n-am cum, știi că n-am cum. Like the sun and the moon, căutăm același drum. Căutăm același drum. Căutăm, căutăm, căutăm același drum. O piesă veselă pe locul 43, în urcare 3 poziții, Ce te faci pentru Brighi și Pasha Man. Pe 42, Lickely, I Follow Rivers, 41 pentru Alex Velea, minim 2. Și hai să facem încă o recapitulare, iar apoi mergem pe locul 40 cu un hit care m-a surprins urcând 50 de locuri într-o singură săptămână. Olly Murs și Florida, Troublemaker. Number 50.

Sava, Jorge, Food Boss, Lappin' On, we in for rock. One last before we go, one last deceiver. Make it mojito before we run away. And we both know this is just a simple lie. Things getting naughty, you know I want it. Ain't there somebody holding me down? Falling dangerous in love again. Maybe you wonder. Everybody looking for something like a miracle that'll reset you to the fall. I mean, make you feel like a newborn. Then it gon' make you lose control. And now don't let go, cause you might fall. Would you have me do when the clock about to go 5 a.m.? Would you make love to me? Then we both could just pass out. Too much love on the dance floor. I see girls in here, gotta grab them. Each one of them got problems, but I let this cocktail solve. Major Lazer se află 11 locuri în urcare. Săptămâna aceasta Get Free este pe 32, iar locul 31 a fost adjudecat de Ștefan Bănică Junior și Marius Moga. DJ Sava se clasează săptămâna aceasta în clasamentul nostru în primele 30 de poziții cu hitul Cocktail, iar pe locul 29, imediat pentru voi, Kesha, Da Young. Hang on, we'll be right back. 3, 2, we now return to Airplay 100. 29. I hear your heartbeat to the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with someone. So while you're here in my arms, let's make the most of the night like we're gonna die young. We're gonna die young. We're gonna die young. Am ascultat-o pe Kesha, hitul Die Young este pe locul 29, fiind 6 poziții în urcare. Pe 28, Holograph, cât de departe, în coborâre 2 locuri. Tot în coborâre, 3 locuri, Corina, locul 27. Iar pe 26, noul hit cântat de Andra Adam se numește Amo. Amo, amo, amo, inima de dat. Unui singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine. Amo, inima de dat. Nu e de închiat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Amo, inima de dat. Unui singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine. Amo, inima de dat. Nu e de închiat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Știu ce să nu mă vând, nu sunt doar vorbe în vânt. Crede-mă pe cuvânt, îmi place să vorbesc ca iurea. Ții nasul pe sus, fii atent să nu cazi. Ești ca fierul de călcat, mă aburești până mă arzi. Încerci mereu să impresionezi tot ce faci. Nu te-ai săturat, pentru lasă-te pe fac. Amo, amo, amo, inima de dat. Unui singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine. Amo, inima de dat. Nu e de închiriat, iubirea mea nu se vinde la metru. Sonia este în urcare azi încă 5 poziții. Hitul Remember atinge locul 25 și rămâne aici pentru următoarea săptămână. Pe 24, Dr. Cucio, Doing Better Without You. Pe 23, Maidanez. Pe 22, Auro Dion și Rock Mafia cu Friends. Iar pe 21, Al Negru, Ralfo și Rarăș, Mi-e sete de tine. Mergem mai departe, nu înainte să facem o nouă recapitulare. Number 30. Cât de departe. Number 27. Number 26. Am o inimă de dat, un singur bărbat care să știe. Number 25. Remember, love is more than just a game. In the night she keeps calling my name. Number 24. Foame nu ține, dar să știi că mi-e sete de tine. Bun sau rău, i-am așa. Am recapitulat și acum continuăm. Locul 20 ocupat de Ina și Plain Wind cu hitul India. Dar noi ascultăm piesa de pe locul 19. Aici se află Laura, Fără El. Laura, 3 locuri mai sus față de săptămâna trecută, azi pe locul 19. O poziție și mai sus se află Ami cu Trumpet Lights, iar pe 17 ascultăm Digerino, Silvia și Felipe, Chiar dacă ai plecat. Chiar,

Versuri bune, ca de obicei, am ascultat Guess Who, Onoare, locul 15, iar acum ne pregătim să mergem pe locul 14 pentru o piesă care îmi place foarte mult, se numește Try și este cântată de Pink. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 14. Yeah.